seară sfântă, seară sfântă. Toți colindătorii cântă, pe la case e să spună vestea bună. Seară sfântă și plăcută, peste tot voios se cântă și e bucurie mare, sărbătoare. Astăzi s-a născut Iisus, Domnul Sfânt venit de sus, El ne este mântuirea, fericirea. Născut în umilință, să ne aducă pocăință, a venit din depărtare cu iertare. Doamne, vino-n casa mea, vino și nu mai pleca, vino să-mi dai fericirea, mântuirea. Vino să-mi dai fericirea, mântuirea.